three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 50. Hiturile momentului în România, ascultate în România Top 100, clasa centralizată împreună cu mediaforest.ro. Avem primii 40. Chiar pe 40 urcă Bruno Mars, It Will Rain. Walking out the door, 'cause there'll be no sunlight.

60 pentru Laurențiu Duță și Andreea Bănică. Piesă frumoasă, una cu luna asta amorului. Shining Heart, am ascultat în RP100. Ne întoarcem imediat cu hit-uri Dia, Tipsa, DJs, David Guetta sau Sean Paul.